ขมยาวุ่นดองมีขมยาตามองมองยากับลีกวดติเทมาเผยไว้หวยลุตวาหลุเลยเปียล่ะเอ้อะล่ะขึ้นไหนมั้ยสุยมองมองหวนเนเนลอดอทิ้งซาสิจินเลยเปียโอเคๆๆโหเจ้าตุกะขมยาเม่นนากะสิหนิรอเป็ดๆตาตาลุออกมาแค่นี้เลยเปียอะมูจิซุตินไลตาญาซุวนดองลีเหรอโอเคจนอดีกองซุมามาเปียโอเคซุมามาเมอะกูตลอดดีกองเอ็นย้อใส่มามาเปียนน่ะดิครับต้องเล่าสิหนิขมยาครับเมอะดีนี่มาเปียนมาลายินรอ แต่ยอมยอมกูชาคันดิวงดองมิ้นเล่โลชิมาจีนัดเตะทีซ้อมมาไปบ่เลยจ้ะเนาะจรซ้อมมาไปบ่เลยไอ้นอกกูดีโลผิดไข่เห็นเนาะวงดองนี่โลเจ็ดตโลล่ะเยยอยู่จ้ะบ่โอเคอ๋อโหจုံตรงทุ่งซันอันใต้อเนบ่าหลอกเอ็ดคันยาสิเนาะอ้าวมะลุบบ่ได้อุดิมะลุบบ่ได้จ้ะลุบบ่อ๋อโหดิกิสสะเปียวบ่เตะๆแน่ล่ะเกิดอ่ะโหหนองเมียมาไปเอซีซ้อมยาล่ะบ่จ้ะเนาะโอเคโอเคแกตั้วจ้ะเมอ๋อโหตั้วไล่มาอุดิดิโหเก 你毛毛说那个，把你小路你把你，嘿，大娘，大娘哎，哎，明白三步的让我阿家有多，毛毛我们准备去来下，哎，突然你阿妈阿靠你的路表，这卡来帮我靠那个家来， 我弟弟，我当年呢，他们娃咋的不会咋提前呢？拆表啊？ 哦，哎哎哎哎哎， 把你娘多大骗你了？我今天就骗你丫的来屋里。 哎乖。 真的姑妈妈，我不对吧？马拉来妹妹对你们讲了，没想家长到家长比前面。 哎，可怜嘛马拉伊，爱你讲，我忙不，我那个没穷的人也是，谁生下你丫的宝贝乖？ 是。 你讲你老个可怜嘛马拉都是哪里的啦？哎，姑到路路边了，我个没看到嘛路。 屋里弟弟妹妹来，别话没讲，马拉嘛是吧？ 哦，哎， 姑妈妈，明年的年你来玩哪吧的？ 好啦。 好个，都能玩嘞，路里要玩哪来屋里？ 嗯。 妹妹，你们刚说了拉米达路的票了呗？比如我这样来背多来屋里。 哎， 这个时候屋里没地位，只有他耶。马拉我听背多嘛说了，他没玩呢，拉票他了吧？ 大伯， 马拉路他呢，田里的伢的你家嘛偏背嘛吧？给高没屋里的呢？ 哦，哎，高没过高，高瓜，高高高，嗯，你让我当我经理的，免得就去听嘛。我来拉个嘛，等下我到拉我身来接。但你拢有嘛？我家当叫嘛，你请来我路他没在办现发，都吃得够嘛？你个外地伢当被抓的嘞，大家就讲看那看那路，看那看那个也比我天涯三里大别个，毛毛毛毛，今天提起你嘛，明天比我说啊，我叫伢们露露，都拿来旅游家里个呗，就对伢们露露呢。但你说，但你会骗，啥伢子嘞？我的嘞？路里不老都看有你的书了，没身子背过，没听人我说你吧，嗯，哼，地高地路，叫你路了不吧？地高嘛地路百年前路，好路路长，多讲嘛，好人好话的去讲嘛，我到好路当嘛呀，地路接到拍呀，快搞，好人好话好啥的去讲多麻烦呗。 哈哈哈！阿飞爷，阿五爸是路虎路呢，马的路呢，马是尼亚达嘞。阿车上人打偏了嘛，不好飞。苦的老硬偏没有差个，等下人员呢，把他哪里来先飞？阿小红灯笼尼亚路吧，阿飞。阿 飞嘞，毛毛，嗯，你爸的，哼，你等下人员呢，把他哪里来先飞尼亚？ 好，好的嘞，飞。 爸别在哪里？爸别在哪里？ 啊，来不呀？ 麻辣没你们搞的这么辣了，哎， 好不呀？ 我这家多备点奶了，不挂，哎， 都看。 我平平在嘛，再要没多备来吧，拉挂，哎。 哈哈，平平干来不呀？那这些年路苦路的给啥个来抢几斤哪个？ 快搞！ 麻辣都打没下，咱哪是要搞奶不？ 嗯， 好的。啊，平平的路呗，我这家备下的打一年嘛，奶的路熬没的。 熬没的。 我老天呢，老大天的老神别老干了，那时候俺也老贵奶妈， 嗯，哎，罢了嘞，罢了，没拍完嘛，问路嘞，那么好拉了，毛毛毛毛毛毛毛， 罢了， 没俺我们看你咋么老嘞， 好不呀？ 没帮点的，你那傻逼了，你太阳啊，光了吧，新年那边都黑搞， 啊，别了嘞， 没到六个月，阿龙我的。 Gak gak ti ni dek gua. Naga lama ti ni. Hola. Acu tu bina macam macam tadi tawa mama. Benny ama bapa mana pipi. Mina mereka sejauh apa ti lah. Ah. Jono jono seni ni mah kuma ti jaro dek pi. Teh di kau ni. Kau dek pi kau dek. Hei lah. Mina sekarang pi thasa. Hobi apa ya? Ngah sekarang semua ngah tau. Jauh apa? Oh, cawar dek gua, cawar dek. Mina kuku lama cendek. Di kau cajung gua. Ngah bapa ni ni surane. Ngah naga pernah ngah mana nyawa dek seni me. Ngah pi ha. Mau semua wanita yang kau ni ya balas surai. Eh, nausom, aku sayu, naina sounare, aku cute English suya ha. Ngeron ni malu nore, bama tanya mama mahu bu surabe he, mimata. Pepe jora, ah lo, nol bapa bapa he. Abi me tanya sunya cerita ma, macam ni lo guro, lo me, apa kau ni abu ro, berdoa mama senza ubi. Oke, abe, abe, jono kau muzak guga. จำชาติเดียวพี่ลายก้าวหน้าเว็บพี่โซดาเว็บพี่เราชินนาโก้ลูกลุยเลยบ้ามาเป็นนาพี่เสียจำมือสีบ้าอู้เบ้อ๋อดีมากมากจ้าอืมมิ่งจะเป็นเงาอ่ะเป็ดตะคุ้งเนี่ยตัวซ้ำมากกว่าตัวเราเส้นลูกขายอยู่ยังจะยาเจียนยาเดี๋ยวลูกกองเงินลูกมีขายเลยยังเว็บจ้าเจียนยาพี่รอมาก้าวมาโก้ลูกซ้ำเนี่ยลูกอะไรอันนี้ก็จูมีบุเจ็ดท่าอะไรเป็นยี่เจี๋ยเลยท่าเป็นไหมแต่ยามาเจียนเนี่ยตัวเราเส้นยังเว็บมาตัดเด็กกองเงินเนี่ย Lusura kuha kuro duye lele lu tinjarabe poku mamawe. Tabi me ma hiyo lene kanchama pisi muja. Jang pei mire lule rile tini emnyai me mala. Diye te ma kumama pawa umala. Chama asura ga sana padu guda shesam dada ba. Kaba asasa ma bero ngama mashine duloka ye zako umama. Asasa pezo nolau leima ye jashire. Mena mene miru eji be miyani lu. Kumono wa lujani ya ga wengka da daya ba de, mabula. Jisa, kumono wa mala saka wa jizi ya lupi lai da ba ha. Kupa wa mala ye. Dilo soin lama piyongro wa uli. Kumono lo mire epi ko kumono mekan bo. Falao se so lo ma shang lo ma yare chituri epi ne. Ya ma la ha lupi ola. Ma jalo le wimene ba, kumono da bo. Oh, se so lo lai ba bido mala li ye. Abe lo miya kumono saka ari go, so miya na ba li. Okay, dibel lebau, cie dibel lebau. Segera dengan nala, mungkin tuan dengan nala. Yoli, Yoli. Segera ya lah, kau mampir ke amam siwa. Malah dah kau mampu pula sahaja ayah. Aku ciring semacam ini lah, aku cumi dah uga malah amawa. Malah. Kulo piara le, malah jang melum papa le kau mampu. Oh, mengu bana kau, mengu bana eh malah, mengu bana. Memang jima je. Okay, malah macam dia logo, ini kan sahabi. Atta nai zong ne ne ne ne ne ao. Kumong chusha piba me kwe. No ma la. Hala. Dike la kumong. Dike bo, dike bo, dike bo. Eri epio liri ne ma la hu nai jubao ne miya la wabi kumong. Chilo ba ma la. Dike pya me suye ne di ilu gu pya lai ba. Secha? Da loin dicha kumong ma. Api pyo ziya su lu ba zu ba ma ma shi bao kumong he. Dike ba. Kumong ma api ma shi de yao cha diya ba kwe. Ha ha. Ho shi ma la ni. Bedu miya ba de. มาที่กองมีบุบอะไรนี่ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่กองก็มาอยู่กับมีอะไรอะฮะฮะเฮ้ยว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยว่าเมื่อไงอะไรสั่งยาเมื่อก็มาอยู่กับเจดีมหัวละฮะที่กูบอกเราได้เลยเมื่อไงสิ่งนี้เราลาเจด้าเอาไว้ตัดที่เขียวไว้ฮะฮะฮะกูยิ่งกันเฮ้ยว่าที่นั่นเนี่ยพี่อาเจมรู้อะไรอ๋อเมื่อไหร่สูนเราไม่ลาบเอาอย่างโอ้เมื่อไหร่สูนเราไม่ลาบเอาอย่าง เนี่ยเฮ้ยเจ๊เนี่ยจะทำไงเมื่อไงเนี่ยตีดีช้าจ้าจีบีไม่มีอยู่มาตัวเก้าว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อ้าวบาเพลโหลูเนี่ยมาดิลูเนี่ยมาเพลเนี่ยอ่ะอ่านามแม่อโกจีหมอบูเนาะอ่านามแม่อโกจีหมอบูเอ้ยดูใจใจไม่ใจใจโกใจบีซอยก้าวก้าวไม่ก้าวก้าวอโกลุ้งนี่แหละตีรีหมองๆลูกมาตั๋วจ้าล่ะตีรีหมองๆกว่า ตุกตุเนี่ยตีรีมองๆเด้นี่ซ้ําบ่อูกว่าเนี่ยไม่หาไม่หมอตาฤยหอตาฤยชอบลงนี่ได้กิสมาเม้นน่ะแม่มองๆชื่อกับบาผิดลูกงั้นน่ะแม่ตีรีสรว่าอยู่ป้องแท้ท่าอะไรกว่าเฮ้ก็อ่าอภิอ่ะแหละตาก็อภิโหฉิลุ้นลูอแหมดาหมะยะเนี่ยเอาสรพี่แล้วตาก็สิกะท่าได้ตะบอบ่เนาะตาเปล่าล่ะอภิบ่อูพะยะบ่าแหละกว่ามาละก็ต้องไปมาล่ะตาโหจะไม่ค้นญาณเนาะกูพะเนาะ เอ็งน้องสิมาเลยตาด้วยฉินๆตั้วแม่หมอล่ะเปียเนาะเว้ยมิ่งตลอดเปียวอ่ะแค่แต่มองๆมิ่งติดแค่ดิบาเพลโหลแหละเปียมิ่งลุกขึ้นน่ะตะคู่ก็ล้วยเองดิตะชาจ่องบ้ามาไม่ซึ้งซะได้กองเบ้กว่ากูตลอดสั่งก็ตะนี่ฉะตะเนี่ยกုံนาตาหลูติเลยกว่าไปสั่นยาเดนเราไม่ย่าดาเบดูมาไม่ติมิ่งดีเฉยมามิงลาส่งเลยสรว่าล้วยเรเนี่ยอ้อมไม่นี่ดล่ะกว่าเอ๊ะเอ๊ะลอๆเสร็จเราไม่ผิดไหนได้บ่กว่าอะเพียวจ้อดาโหต चना मती लो मे भाव में चना रो नया तया नया छिजा लो झूले के सामा मिंगला मसालो मुझे फूल आवे टाइम लौगा रो वे बोले लफे बोले लौ वे को माबा टामा को जा म्या रे थे खो लागे मैं भैया बना ले ए ए ए गाठे ने गाठे ने मिंगा ओ दिलो प्योरो में सोरा गाठे मा लौबो क्वा लौ लौ मिं लौ छिना ले लौ या मे ngale de bia ma ma kong bu so lo ga ro kwa lou ba mong ya lou san ma lou san ma haw bi now tibe o ta ta kha de swin lue chin na le shi ni bia ta me ma yu pi da ne tibe ye ha ri ti thamin san o ta chan chan mi lo ta o pe ya ma a ri ma le sai ta sai yang kwen pyu ya ma bi haw ma ha da lo le be so lo le kwa ye min taw a myo min shi la ba yo la yang san ma kwa yang san ma मिना सीवा ये लोग में सोलो करो हे सांता खानो में यूयू फेबे में प्यार भाव गा नीबो उंग गा ही गा मिंगा बांसाई फुल मारे हे चनो तो ये जाऊं में ले बे अब दे तब नखाला छेवे लोग में कजावे गा अकाउ काउ में होपी बना ले बे अमी लो ये ले अभी सेंगा वे खाले यो में बो बना ले बे चनो सीज़न में कौन ले दे सीजन बाबे मामू ये ओके ओके ओके ना गाले मैं वो टकारे प्यो भी आ सीखूँ ना प्यो भाभी प्यो भाभी दिने का साबित हो हरी ना ये तेरी थमिंग जाए सोरे साइमो नाम मामू सोरे मैं ना मैं सभी ये मैं लोचे ने सीवाई लोपो फिर भी टकारे अभी मैं लोए ले बारे मामू जा ना गोले मैं सेना चीज़ों का पे चुवी रो फिर बाद भाव ने पी रहे सुरा चनो ना ले बारे किसान शिवा हो अबे दामा मोहा बेलो काम यू ले सुरा प्यार में ले जाऊँ ना डाबे लो चनो मार बारे ना लुचने लुटी था आउमिया लुगा रो चचे जीवन है ना ले सनी मिया ने सा अदू ना अदू पूजा म्यूमा पिचे ना पिचे मुया बुगा दिका थावी मकाऊ ना यो काऊ ना यो अकाऊ लोग देंगे ताम मम्म तो तू बोल दो जीवा लावा यो ला दिकाऊ लोग चिना लोग संसो बिरो ना सुअ भी ले देते नहीं दो मावे ना ये पीना इंडिगा ने अगुले ताई का एक भी खपोबो जिकार जी दाउ वो ले दे रबिया दिकाऊ दी टेंस हो ये ना ना दे तो दो लो वाला तो वाला ते तो रे ना बावा อ่าเนี่ยเหรอเนี่ยบาเป็ดเป็ดว่ะโอ้เอ๊ะกระแทกว่ะครับอ่าเนี่ยเฮ้ยก่อนนี่ฮะบะหลูผิดนี่จ๋าเลยกว่าฮะอ้อมมาเมนูงาตะคูเปล่าท่ามั้ยเนาะอะแยตอดตาแจ่หลูตอดเดหลูแลสิเดเส้นนี่หลูตะคาตะเลมาตอดเดหลูแลสิเดโลเย็นแน่มาสิเดมะจินหน้าแช่มันตะเหมียวโอ้ अजय मुमा जिंफों यारे काम ले पाने रे ये तो भी हो रहा माँ अजय तो के चलो ताऊ दे लूचा रो ताऊ भी जाने ये भी अजू माँ नौ सौ बेरो हुआ अबे लखा दे ले सेंजे लो दामा मो योशन लो ताऊ दे लूचा रो लखा रे अल्ले बे सेने का मच्छी ना ठागो अजय मुमा जिंफों यारे काम लो चारो मालूम ये कसम है ओलू ब्याद लो लो जिलू सें खो दो लो ने चंचलों शॉ ओनी ले काम यूरे चचा दरी चानो तमाम जो मिले मम्मा भागाऊ ने सुराती याव सांजी बो को स्वाभी सेने का स्वाम चोवे ब्याद ना जो बिलु क्यों नहीं लगा हो दो दिगाने का लोम लाने तू का ले चलो पस सांबे तो ठागा तू का ले पस सांजा लो जाऊ ना तू मारा ने जाम लो हुआ दुखा बाबे कुमावे किलो डलाऊ प्यों नहीं आ रहा है आजू बामा लाए लारे ये तमारी डे मालू जो माम ती लूगाऊ माम ती ने कुमा सी दे बे ने ने रो सी शिबी अप्यों चुमा बो तो जा कुमाऊ अन्य अप्यों नहीं बाऊ मैं कोई ओ बाप चलो अन्य अप्यों आमले माला तो रो ठे मालू मैं शिं कुमावा ऐ गाऊने रे กูมองโนเทญีไปไล่ล้วยเกฝาเลยนาวนุชูเล็ดตูสุริยะสกากะอาจารย์ซีเดรี่ด้วยถ่าเดสกาเวมาล่ะกูมองย้อมนากะอะเย็ดเลยเปโลมานุชูโลไม่อยากอูมาล่ะอ๋อแล้วมาใต้หมู่เนี่ยจะมาโลบ่อูเลยกูมองอ่ะโยตาตาเยย้อมซานาบ่อูล่ะกว่าฮะติ๊ดแต่กูมองเองตะเก็ดแต่กูอยากจะเอาบะลောက်ชิงปีมันติไปมั้ย สู้หญ่าดาเว้บ่ชิสู้มาเลยกว่าเดี๋ยวมาพี่รอมาลายไอ้เฉยเนี่ยแหละตะนี่ตะชานี้น่ะมั้ยล่ะจ๊ะๆแล้วซิงจิมามาเว้เนาะไม่มาเยมาจากินคลีเผ่ผิดต่อมั้ยสุดแล้วอติเนี่ยตะล้อกะลงมาตะหยอดทีสุดแล้วอติเยลิ่ญญานาลิ่ญไอ้กูจีบีอ้างกูเนี่ยได้มาล่ะอูเลยตะนาบ่กวยเนาะฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ Ari alu mama dekwa. Nago mau sih sih sih tahu. Juga me. Kuih tanah itu aku mau. Oh balulu ne mau mau sore ngada. Kalit siaro mawala. Hahaha. Mau mau keliar orang sural ini, atau wanita ni bala, wanita ni bala. Tahun ni apa mah, ni baru juga belok cia, cina juga jalan sural, di kongkuren kanzaya ama. Ngapa mah sih, karen mita, nasi ni cipta orang itu, tada nama be. Amari tada kaga culu ini, dari macam le ati dia, jauh doa me sural, nama ni nabi. Adilu bapak ibu sama lah taji mama. Benar leh tanya. Bagi kami belau lima hari ni amare piao. Mama ni tuh, dulu we jam ni tu ama bawa, na? Okey saja, okey saja. Tapi me, nak buat digong itu biru aro. Tapi mau tu ni, siapa kalau zahir ni macam ni saja. Aha, tapi mana sekarang bawa gua, tanya apa? Okey saja. Oh, dua siapa tu mas sudah gua. Okey, ada le, apa yang lain no? Lupa ni boleh ni, jadi saya ni ama. Aduh, dia ni bawa. Aye, dia saja. Tanya apa? Ni bang gua, tu kah bawa mah? Siapa yang pergi yang akan pergi no? Oh siapa ni? Siapa tahu gua mah tidak ni? Tuh kalau pelai jawa, aku tu lo bisi pun tu, tapi gua jauh lu. Nau ni ya lo bisi dia mana siapa? Oh, jauh lagi ni ni. Ini siapa ni yang naik naik ni? Ni bang gua, lo pasi ni ni ni yang mana kau mah ni? Kau ni ni bisi yang ni kau ni ber, cikwan ni jawa gua. Ah, aku siapa ni mah? Lu ni kau yang bal. Aku ni siapa? Lu cek mah lu cek milu ni. Jalan, udah diri ye, jalan. ชิซี่อะไรดอชิซี่อะไรเฮ้กูยกจ้าลีล่ะเฮ้ดิโอ้งาต้ามมมสุต้องพี่ล่ะบ่งาต้ามมมมาลีตู้เนี่ยเนี่ยตู้อะต้องพ้องจีเนี่ยกองเลยกว่าใบแท้อ่ะมันเนี่ยได้คลี้ตองตู้โลจีเนี่ยยกจ้าลีพี่อ่ะงาต้องดีกองกูอยู่เตียมบ่พี่ในบาบีเนาะให้มาเอ้ย ชิโหตะมี้มาล่ะกูเลยอ้าไปพี่รอบิ้วใส่เลยบ่าวแห่อะมมมเนี่ยลากันนี่บีโลเปาะจ้าล่ะโอเคอุดิรีเฮ้โอเคโอเคกูเลยดิรีเฮ้มาดิกูเลยล่ะ เอ้ยกว่ามวยดีกว่ายกจ้าลีเลยกว่าเฮ้นี่ซ้ำมองกว่ามิโนเสียที่จะเข้าไปซื้อตัวอย่าจ้าลายีละกว่าขาเรนดีแล้วมาจ้าบ่กว่ากูเลยดีดีกูเสียจ้องเพียงจนเราลากี่ด่าเว้ยขณะเราดีน่าลาบ่กูเลยอ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ सारे अभी भालू या बाप हैं अभी भालू या बाप लूमाए लूमाए कोचे डा कोलू या मैं सोएंगे बामा ठंडे टोटे का मामा मामा कुरो में पाता नहीं दिले को है माई सी अभी यो माउले मलादे बुला कोमिया मुंह रे निजामा अभी लूटे लाउट अम्मी ने अम्म तो हनी आरा लम्बे बाव मलादे बुला लारानी भाभी मामा लाए उले दीदी अभी मासी ले ली ऐसा ही ना सगाई होने दे उले उले माला तो रिया लाभी दुखा वही माई एक टीमा में दिक्कत साऊ माला मत दी भाजी ने कहा नौ मत दी दानी ले ती बिसी बो ना लाभी है लम्बी है लाभी है लाभी लाभी माँ माँ ये मिंगाओ मची मंगे चीचा माँ तो कहाँ जाऊँ लो ये देखा लो ये मैं भागा मैं मती है मैं माये अब ये किन्हें कोई इंद्रिय ने सिया ठाउने ने रो पामा तखा तखा डोले केदीशिन लोलो तखा तखा डोले जिम्मा मिन लोलो ओ भाभी जो भी आधी सांग लुटे तो भाभे क्वा मैं ना जाऊँ तो ये सो जाएगा ना सिम काऊ मार ना नाओ ये तो सापों के काऊ नो लागा टन्ने टन्ने तू जाऊँ मारो तू जाऊँ जाऊँ मैं सिम सिम का काऊ ने लोग का लोग सांडों चीमा काऊ ना रे शालू के मालू काऊ तो डेम पेरे ये दुनिया पे नहीं मिले थावेदा है थावेदा तेरी मामा ओ तेरी เปรือมาละเฮ้อ่าๆมาละสุมาละกูมังมาละเปรือพี่ดาเลยกูมังนี่ตู้โอมาเลยมีหนูไม่ชาวนาวไอ้มาละพี่เบ้ตึงนี่มะกาวหล่ะกูมังเตมาละปาลุไปยามเลยปาลุจีนี่เลยสุดามีจีนูกูมังนี่กาวมาละมีมาเยอเผ่จ้ามาเอโกดาอายุไสบา นอกจากกูหมอกด้วยตะเปียมาเลยอกูไม่คันเนี่ยบ้ามาเลยไม่เลิกน่ะมีมากูหมอกติกก็ถองจ้ามาเว้ยเอาเดมาล่ะกูหมอกเจอเนี่ยยุ่งมาทีนี้มาล่ะเฟเฟ่กูตาตะเนนตะหลอกกูใส่โพดาเว้ยกูหมอกมาจีนะควยทีละรออเป็ดไม่เปียวไล่ไปเนี่ยกูหมอกนี่ผิดๆเฟเฟ่กูเลยกูใส่กะโลกูหมอกลุกพูอ่ะเลยอี้จีเลยมะล่ะกูหมอกมาเลยเป็ดโดมันตะบ้าดูด้วยแท้ไปไม่ซินหรอก กูเทียนอ่ะกูเปล่าจริงอ่ะดิช่องเปล่าหมดไปติที่แม่กูมาบ่ารู้มันล่ะลิงหยอกจ้าไม่ใช่ได้เฉยมาเตี่ยวเทียนเนี่ยได้ไม่ตาเตี่ยวด้วยอย่าเทียนมาบ่าแล้วอนิคิดดิสรอกกูมันไม่ตีอูเนาะมาล่าชินเนี่ยมาใช่ได้ไอ้ตังหน้าเปียวไปเจอบ่ามาคลีอ่ะเลยไงอภิอ่ะเลยไอ้ญาติเลยช่องจ้าเนี่ยทําให้ช่องนี่เปียนสรอกกูตัดติดขึ้นไปแล้วมาหน้าเลยบ่าดิมาล่ามาหน้าเลยบ่า ดิเกษากูเลยมาเอาแท้สร้างพี่ซะบ่ามามาล่ะพี่กูมานอกกูมาอูลาไม่ตื่นเลยหรอชี้อุ๊ดเต็มมาบ้ามาเลยลามาปุ๊เนี่ยนี่หนูหุ้ยกูนี่มาบ่กูมาผิดตะโลนี่ลุยาบ่ากูมามีนอกซ้อกูมากูมาหมู่อเมฉะเลยนี่มามาล่ะส่งบ่ อะไรนี่หากูมองเนี่ยมาลาโดยะบัวชื่อเยอะด้วยอสงพี่ไปแม่นี่เว้ยลูกมาเปล่า ไม่พี่รู้เลยกูมองยังกูมองอะไรนี่มาเว้ยท้องมาใจมาลาเนี่ยกูมองมาสั่งลูกจ้าเมย์อะไรสักงานก็จ้าเมย์สุดาอุตัยเมย์เมย์เนาะมาแล้วมาโดนสักกูมองท้องจ้าตัวเองเนาะมาลากูมองมาสั่งเนาะมาหูจ้าเว้ยกูมองยังเนาะตามมาอย่างจ้าดูเถอะส่วนลุ่นนายเนี่ยอยากรู้เลยส่วนลุ่นนายว่าสิเดี๋ยวกูจะทำ กูมองเท่าจ้าเลยนี่มามาลากูมองตะขาเด็ดเลี้ยงก้ามเยอะกันจะสาเปย์กันจ้าละจ้ากูมองเห็นเราสูงสุดจะเสร็จได้มาละป้าป้าพี่อะไรกูมองกูมองป้าพี่อะไรดีอย่างเดียวสมองกูมองไม่ไปใช่สิบีละพี่เท่าไหร่ละกูมองกูมองป้าพี่อะไรกู ก็จะน้องภาษาลูกแม่สุดาก็เดียวฮะถ้าก็ตู้เบก้าพี่โอ้รำเอาเสียจ้าลูกนิ้วเส้นลูกบ้าอืมจะน้องเบก้าดอกเดี๋ยวลูกกูจะน้องส่งยาอะไรดีบ้างโอเคตู้เบย์ย่อจะน้องเบบ้าเอ็มตันก้าวเนี่ยส่งมาเสียจะคู่กูใช้อะไรทำบ้างเบย์จะน้องตู้กูเน้นเล่าสกัดพี่โอ้กูมาแล้วเสียยังบ้าเลยถ้ากูมองเห็นเราส่งลูกอาเชกูไล่เรื่องอะไรกันลูกเบย์ป้าพันเลยแบบกูมองโอเคดูจะมาเสียอ๋อยังมึงเลยก็มี แม่รีมาลาโกเดียขังกันนอกห้องนี่เนี่ยสกัดเจ้าเงินเจ้าหนี้กูมามาลากูมองพับพี่ลงมาแล้วด้วยจริงเนี่ยมาลากูมองยังไม่มาเตรียมสุดกูมองไม่มาท่าที่มาลูมาดูเว้ยนี่เนาะจริงแล้วมาทุกข์ใครมาเนี่ยกูมองที่เคลียร์เนี่ยหนาวเลยชีวะของกูมองนี่เนาะ กูมองอารมณ์สูบชาดีเสียหน้าวิริบะเชี่ยสาบีมาที่กี่สาวสิ่งไหนต่างมาบ้างเลยยิ่งเสียหลายนะกูมองมาแล้วน้ำเลยกูมองเสียงจังกูมองหามยศเสียวกับอาเจ้ามาขันในล้อมาแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยเลยไม่มากูมองภาพเชี่ยลูกเท่านี้มั้ง ตรงนั้นเราไม่ยากเลยกูมองเจอตรงว่าเราช้าตัวเราคันซ่าได้อ่ะมาบ้างมาบ้างจากที่แม่ตัวนี้บอกว่าแต่เราไม่ยากเนี่ยพี่มาตัวนี้มาหัวละมาละกูมองเท่าเนี้ยมาเราทันเนี่ยมางานเนี่ยเนาะงานเนี่ยเอ้ยที่งานเนี่ยสุดเลยกาลเดียมางานไม่กูไปรู้มาเสียมาช้าในหัวมาโอ้โหกูไม่มากูไม่มาที่เชื่อเพื่อนกูเนี่ยตัวนี้มาเลย ยาเชื่อเบี้ยกองนี่ก็สกับกูเปล่าจูซามีจามเลย นี่ไม่ได้มาลากามาเปลี่ยนในมือลูกเดียวนี่บาลากูมองยิ่งจะเจ้าน้องพัสดุอะไรสุดาบาเดียวฮะจากาตู้เบกาเปียวดามเอาเสียจ้าลูกมีอุทิศนู่บ้าจเจ้าน้องเบกาดอกที่ลูกกูจเจ้าน้องสมญาลัยดีบ้างโอเคตู้เบียวเจ้าน้องเบบ้าเอ็มตันก้าวเนี่ยสมญาเจ้าคู่กูชาลัยชาบาเบ้เจ้าน้องตู้กูเห็นเนี่ยเราสกับเปียวกูจูมันอะไรเสีย ยาบาร์เร่ถ้ากูมองเห็นเราส่งลูกอาเชกูไล่เรื่องไปเจอลูกเบ้ปั๊บมันเลยไปกูมองโอเคจู่จู่มาแล้วโอ้ยมึงเลิกกันยังไม่รีมาลาโกเดียขังงานเราส่งนี่เนี่ยสกับยังไม่ต้องนี่กูมามาลากูมองปั๊บพี่รู้มาลาด้วยจริงเนี่ยมาลากูมองยังไม่มาตีมาสุดกูมองไม่มาท้าที่มา ลูมาดูเว้ยนี่เนาะตีนเล่มมาทุกข์ใครมาเนี่ยกูมองที่เรียกยันหนาวหรือชีวาของกูมองไม่รู้กูมองอารมณ์สูงชาดีเสียหนาวยืดมาเชยสาบีมาที่สาวสิ่งไรต่างมาแล้วยืดเสียไรนะกูมองมาแล้วน้ำอะไรกูมองเชื่อใจกูมองหามยืดเสียก็อับจ้องมาขันในล็อกมาแล้วเชียเราเชียเลยไม่มากูมองอาบเสียลูกเท่าเนี้ยมาต้องลาเราเนี่ยเลย กูมองเจอตัวมาแล้วช้าตัวเดือดลูกขันซ่าได้อ่ะมาบ้างจากที่แม่ตัวนี้บอกว่าแต่เราไม่ยันเนี่ยพี่มาตัวเดียวมาหัวละมาละกูมองเท่าเนี้ยมาเราทันเนี่ยมางานเนี่ยเนาะงานเนี่ยเอ้ยที่งานเนี่ยสุดเลยกาลเดียมางานไม่กูไปรู้มาเสียมาช้าในหัวมากูมองกูไม่มาที่เชื่อเพื่อนกูเนี่ยตัวนี้มาเลยเอ้ยเชื่อว่าเพื่อนกูนี่ก็ สกับบุปผาจูซามีจามเลยไม่มาวะโยงาช่องงาเฟรดที่ติดสารสิสิเนี่ยส่งนี่บ้ามาละป้าเนี่ยสุดเลยกิสารุมาเอาจ้าลูกป้าเนี่ยเปลี่ยนสิสิเนี่ยดูชิวเลยมาเลยโอ้ยอะคุกมองย้อนเลยล่ะแล้วมาทุกวันแล้วเราแล้วมาทุกวันสิไรไม่เลยงาแบบนี้ก็ยังมาป้าพี่เปลี่ยนแล้วนี่เนี่ยงาเนี่ยมาแสนดอกบุสุดเลยที่เนี่ย เชื่อลูกยามไม่พอจะพาเราไปมั้งน้ำส้มพอดีตาลีสีอะไรลูกโซลูกไม่ปีรีมองมองสุเรกองตาอับเส้นเนี่ยยามไม่ทราบมีอยู่มีจริงมีผู้ดูการเลี้ยงงานเนี่ยมาทราบทุกอย่างเลยติดกองตัวมาโมอากูมองเถอะเชื่อยามไม่รู้เชื่อนายามไม่รู้เชื่อใจเต็มที่เราคุ ยังสู้อยู่ดิจัดในองค์โจซาเลยเนาะอากูมองพี่เราหนีไปแต่กูมองไม่เชื่อไหนมึงเชื่อไหมมึงเชื่อเราอ่ะเชื่อแล้วมันกันไหนมึงพี่จะไม่กลัวพี่รู้มาเมื่อวานนี้จะไม่มาลับยังไงเดี๋ยวมาละมาละเดี๋ยวงามาพี่เอาละเฮ้ยนี่กูพี่เอาหนีเนี่ยนี่อ่ะมูยาดีกว่าตัดที่จ้าแต่เราเลี้ยงจัดดูใครอยากเตะเชื่อไหมไม่เนี่ยนามา ยันจะชิบเป่าหน้าเลยเอ้ยด่านลูกจ้าก็อันสาวงูดีเช็ดชิบยันรอดไม่สุดละกันเหรอตาบาดบ่เลยตอนนี้ยามมาตัวยาวๆเนี่ยเชยชาลุ่มเอาละมาที่มาที่มาเนี่ยเราส่งเมียจีเนี่ยปะเนี่ยงาพี่สามันแล้วมาทุกข์ให้เราเราเย็นในเรื่องพวกกันเหรอมาเอาจ้าพี่เอียเรนเล่นนี่ดูงาเสียวเท่าเลยเป็นสิบิวเนี่ยเราเรียนเงี้ยเนี่ยตู้ตู้เช้าเลยจะโน่นละ เจ้าเลยวะเจ้าเลยวะกูมองไปลูกเจ้าเลยจ้าเลยกูมองไปลูกเจ้าเลยจ้าเลยมาลาชีมาเปียร์อะไรดูมาลาชีมาเปียร์อะไรดูกูมองกูมองน่าเลี้ยงเลยมาลาชีมาเปียร์อะไรดูกูมองสกัดอยู่เลยมาลาน้ำมาเลยรอวะนะโอ้ เล่นมันทูบยังยังดูเปลี่ยวเลยสกัดเลยเจ้าเสียกำลังจะ โอเคเนี่ยตัวเราพี่ก้องเนี่ยดูไว้พี่ก้องเนี่ยดูไว้ตัวนี้ตัวดูง่ากูมองตัวนี้น่าจีตัวนี้มองมาไม่รู้ยศเสร็จกูมาหาอะไรมาจ้ามองไม่ยศเสร็จดูไว้ลูกมาเลยตัวเรามาเลยกูมาหาหน้าลงมาชิดสิบกูมาหาชิดจ้าตัว เชื่อแต่ละมาดูลูกตัวเมียมาหนีเจ้ากูมองอัตตาขบาร์เรามาเยอะสิเกล้ามาที่ตัวเกล้ามาลาลีเอาวิ่งมาที่เนี่ยลูกขาเอเกะกูมองมากูยาอยู่ที่เส้นนี่จะบอกตอนนี้เลี้ยงมายาเชื่อหรือเลี้ยงไม่สมเชื่อไม่สู้ลูกกูมองเห็นลูกมาตัวเดียวดีเจต้องขนาดหัวตาใหญ่โมกุภาษาตัวเล็กกันบอกว่าเล็กยิ่งจะขนาดมาลากูเบ้ยจวนช้ามา ดีลูกก็ไม่จ่ารู้ Kuyuanin ni mohon itu, mojo galat ni macam cawun lor, dua sendek kau, tiga orang nata toyar, posisi kau ni baru tadi. Eh, tapi ni, nata mi bama aman ni cial, tapi tiada lusi lah. Nata mi sejanda tu ni zaman, tiga orang tengah lute ni mah, tapi dia sibin, tapi bego mana tuan zaman ni, cial zaman. พี่บีนี่กูมองว่าตมีที่มาชี้นี่เลยสุราจันทร์สิ่งนี้นี่บ้าบีน้าตุ๊กเจ้าเลยสถานีมาเลยจะตะลุ่มจะเอาเรื่องสถานีอยู่เรื่องเจ้านี่เลยพี่บีตมีนี่กูมองหูชิดกูไม่ตีบ้าเลยจะช้าป่าวมาเลยมาขี้ด้วยบ้าพี่บีตะลุ่มอับเจี๊ยงอย่างนี้เลยไม่มาจะเอาออกมากูมองพาพี่ลุจิมียาลาวอังชิดตัวเรื่องสุราตมีเราไม่สิ้นใจเราออกมาไหมพี่บีเอ๊ะ แม่ทำไมว่าดูจีโร่จารมาเลยฮะที่กังวลตั้งแล้วตัวแต่อยู่ดังจะบัวสันสูเลก้าวมือกูตันดีเอ๊ะจ่าเลยทำไมนี่เนี่ยเสียงมันโซ่ใจจีมาบุกว่าที่กังดูข้าไม่ตีลาบุตันดีไม่ตีลาบก็เบียกก้อนหนูอยู่เบสส่วนดีดอกที่ยาเส้นจีเนี่ยดีโร่เลยข้าอยากเอามาบ่แกตันดีตันดีเสียงช้างดาวน์นี่เป็นรอเอ๋อโอ้นี่เลยกูเลยผิวใสกว่าน้อไอ้เพื่อนพี่ก็รอ ตมีเลโก้ไปอากูมาเลยก็เทพีตมีเนี่ยเทพีอยู่ที่บีมาตัวเหี้ยปังมังลาโลมาจีนยาพุ่งสูงเลยตมีสิ้นภาพไปบ้างพี่เทพีเนี่ยตาตมีสแกมมาเกาหลีตมีเลี้ยงงานสู้เรื่องมาไม่น้อยพี่เทพีจะไม่ซาลงไหนตมีจะไม่คุยไหมซาลงก็ตมีพี่ปุ๊บปีเนี่ยง่าออกมาช่วยมาสูง แต่มีเลี้ยงสิ่งที่เราทำได้น้าเลยพักชีวิตเราจะทำสิ่งจริงหรือเปล่ากูมันไปร่วมยามกับมันยาบ้างแต่แค่มันชีวิตคุยกันกูไม่บอกว่าจงยามด้วยยามอันนี้อุจิโนที่มีเกิดได้กูชีวิตด้วยยามตุลาไม่เชื่อเลยช่วยด้วยสังหารพ่อกูมัน กูมาเอาทองอะไรเดี๋ยวที่ที่ขันนี้ซ่อมมาเลยดูจะน้องชิมาเลยเปลี่ยนเลยเอาจะน้องจ้างยังไงกูมาอ๋อเอ๊ะดีกว่าเสียจีช่วงนั้นก็จะลูกเพื่อนตัวก็ลาก็ที่ได้เข้าหน้าบ่เข้าหน้าบ่ตัวก็เลยได้เงินสิได้ไหม Ani ni nak apa? Tu masa mana kita nak sobi, mak kau sini dah bima. Tidak ada ayah kau lor, tu caw mala apa? Caw mala. Oh, tu mak caw lu mala, caw mahu tu lu. Tu kau lu ngaca ting le, tiap malam sama sana kita apa? No, lu le, si lu ya tu lu. Ngaca ulu tu ku tay le. เอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแม่ไปรับลมเลยว่ะฮะจะนอนไม่ได้บ้างส่วนลูกดีกูมองอย่างเอ้กูหาวันตาวันละกว่าเอ้ยมาละชนะเลยหรอก็เลยสามากว่าเสียชีวิตชนะก็เลยสามาเอาไงมากับโยเดลูกขมยาขมิ้วว่างซาทาลจ้าละเอามองมองปากกองเลยไปแล้วอัดเจี๊ยเลยสุดาแล้วได้ยินเลยสุดาเลยหรอตีตัวยาวออกไปกว่าอะไรเอาเป็นเนี่ยกว่าอัดเจี๊ย ตัวก็เนี่ยมาลูกมาแต่ยาชามาวันจะทว่าเนี่ยเราไปสิเดียดีเชียวมาแต่ยาวนั่นเดียวตัวก็ไม่เจ้าก็ไม่เจ้าเนี่ยเจ้าหนี้แม่สาอ่ะไปลูกเนี่ยตากองมาอย่าอย่างชามแม่ลูกมาจ้างยากตัวเนี่ยยิ่งเสียเสียก็ว่าฮะกูโม่เอ๊ะที่ก็ข้าเนี่ยมาใช้งานที่สิคุณเนี่ยเขาเนี่ยแต่เป็นอะไรมาบ้างเลยที่ก็โม่คุณเนี่ยสาวิสิกาแสดงเนี่ยทงเนี่ยเขาไปจอดรถกูอยู่ไปเพื่อนลูกเลยเอ๊ะลูกเพื่อนลูกตัวรุ่งชิ่งมี Ini apa lu kau lepas tengah? Jono tahun sali, ini apa pula? Ini jawab lagi. Yang ala ni makan lu, mana kak soi sili tau cendera ni? Ni alu ini kak sili gurih. Nai yumi barai. Kemana lu ego pihon hati ni alu? Parade tu ziru ego. Adi lu tau mana bi pihon bim lu shani lu? Aku lu wayang kan ada pasi aye. Oh, eh. Jilu mau kaya no tetap apa? Tama, beno tu kahrein tak khosin tu lo, siapa pergi jawab ni kuah, no? Nenek ni, show pula lu lejar ba? Kekak tua lo, jono jawab aku mau ye, ba? Jono mali, tahun zaman pun memang tahun jalan ni mah, jauh lagi terasa jiwa lu, sejauh luar terasi ada apa? Ba kuah, ha? Ha? Tahun zaman pun memang terasa jiwa lu, ดีดีดีมามาอ้าวจ้ะเยซูโยมมาคาเดชะชะต้องตัวเดอะยาบยาโลกาจิฮะอย่าล้ําลุลุอย่าล้ําล่ะฮะเอ้าเนี่ยก้าวง่ะสิเจ้าเสริญสุขีสังวะฮะเนาะอนาเอเสริญนี้ว่าสิรอกว่าเนาะบาลุลุเนี่ยง่าท่องง่ะนี่นี่ล่ะว่ายอล่ะ ที่จะข้าเข้ามาเลยเนาะเอเวสิทธิ์ชั้นน่ะต้องมาดูเนี่ยมาสุขสบายดีตาพี่แม่ตัวช่วยชิมไว้เหรอลูกพี่มาเพิ่นฮะมาบ่ว่าสิอเสกะซึ่งยะเนี่ยกวยได้ยาเพียงลูกได้เสียจี้จุ่มเนี่ยขะยาเตะบ่จี้ลีลาพี่ลูกเอามาพี่เนาะเนี่ยพี่อสวยแห่กว่าจ้ามาอเต็งเนี่ยอเค้มมีเนาะไอ้เจ็ดชิ้นโอเมตุกาดาเอามาแต่ลูกน้อจี้ ว่าเนวินจริงล่ะนี่ถั่วฉินน้ำไม่ติดขะเหมียวเทียนใส่นี่อนาเสียก้าวไม่ป่าพี่เด้อพาเปียวนี่กว่าง่ากูมองๆสู่ได้ก่อนจะหลูไปเปียวไล่ซะล่ะฮัลโหล เฮ้พี่บอกว่าอเมียนกะลูกอเนงกะจี้เดกองอ่ะตีบีลีโหลเมียนกะลูงาละดิกองโหปอซี้กะเมียนกะรอคัดตีบีลีว่าเบลีเฮ้เนโนอาลอนะฮะซาโอเคตีรีมองๆสู่เดกองอ่ะมะเนตะนี่กะมาหลุไม้ดูโหลมองโคโหลโหลนำเมถั่วละรันเนี่ยเบงาอเมียนกะลูเย้โกตะเทนตีบีพั่นแค่ไล่ค่ะไอ้ดิกองถองเนี่ยยกตัวมาตีโหลมะเนผ่านถองงะลุดตาเนี่ยงาเนี่ยอิงซิ้นชิ้นเมโหลมาไล่เด้ ย่อเสียยี่บาลุจริงเลยโยเลยเอ้ทีร่อเสียยี่กะบาลุจริงเลยสู่ราเปียวอ่ะยินอ้าวงาจีนี้โหลุจริงยินงากะลิโกอิ่มช่วยอ่ะตะโลตู้ใจตมาจินยินไซนี้เฮ้ซวยเนาะฮึตะยาดามะตะยาดาน้อมมาชิยันดูโหเมียนๆทุกข์ยกกว่าสิเมนี้โหต้องอย่ามาเบ้กว่าไปล่ะอ้าวเอ้อเนาะน้าท่องเอ้อเอ็งโตย่อมองๆท่องกะลุเตะนี่มาท่องบู้ว่าเยมะล้ํามะกั้นกะตะย่อ เนาะ เอ้กาบ่อะเตะซิมมาอนิกะผุผู่กะตะย่อ อ้าว อันนั้นซุง tuai ingu pikuin kong kong si nai me. Eh, niya tak kuga, tayau. Ha. Nenek kuzi ni sama. Ha. Asyik lagi tahu muka mah, jadi apa sih sih pun tahu yang you. Ha. Okay, baca bila. Ha. Yang asyik le ini macam ni dah guma. Lalu orang kesami le, jangan ke? Mengan lega lo orang le, jual si orang fokwa. มาช่องมาลูกโหลาอะคู่มาอะเสร็จสิวะตั้วละลูกนี้เว้ยเนาะอะเปิ้นมางาลูกลุดเตะลูกนี้โหลาจู่จ้ะดูดาสิอะญาสิบาล่ะหึงาโกรอบดุมาลาจู่มาละหมอบ่าวงาก็ละบดุกูมาอะจ้องจ้ามาทาเว้ยโกจ้าลูกนี่เฟ่เฟ่เฟ่เฟ่ลีตาเยหึเฟ่เฟ่เฟ่ เอ้ยตามีเนี่ยป้ามาเลยมองเลยมองอันนี้ตาลีลีมาละมองมาละพี่ลีมองเลยอันนั้นเมียเนี่ยป้ามาไม่ใช่หนูบุลีโอ้มองมาเลยเมียเนี่ยงานในกล้วยดาวไปต้องเนี่ยจอดตัวไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุยละเอ้ยอะไรกันเลยฮะอุกดาวไปกว่ามองมองใหญ่เมียมินซ่ากับตรงมีกูพี่เนี่ยไปขอเลยเลยกว่าตาล ลาลีกว่าอภิสิทธิ์กูลาบ้ากว่าทำไมต้องไปเลยกว่าไปยิ่งขึ้นมาคลีโอไม่มาบอกวิศวกรเป็นรู้มาพักเพื่อนมันยังแต่ในนั้นแบบแค่จะมาชี้นี่แต่เรื่องน่าทำมาดีลูกกูเชื่อที่อ่ะกังกงเนี่ยดูรู้ไปตั้งมาอย่างไร งาตาเบ้มีเล็บว่าสูงมีตาเฮ้ยไอ้บาเบ้พี่พี่ดีที่ข้ารอเฟเบ้สกาวมีน้าท้องสิจินเลยโอเคโอเคเอ็มเฟเบ้เล็กตีกันนี่มาใส่ช่างตาตัวจินเลยเฮ้ยไอ้งาตาเฟเบ้ยังเล่งอุ่นเลยยังทำไม่ใส่ลูกกูเว้ยโยต้าจานเนี่ยสั่งลูกบอกว่ามาก้มมันทำไมนักกว่ามาแต่ยาอุบลีฮะถ้าเชื่อมากกว่ากับป่านี่เลยพูดหลังงาตานั่นแหละเองงาตาเลยอดีตยาสีบาดเลยย้อนยามลูกบอกว่า ทวีปย้อนเลยสักครั้งตาหน้าเลยบาร์ดีไปทวีปย้อนเลยเราเนี่ยพวกเราพูดเลยตาเท่าไหนมาเลยก็เส้นสายสมญาปีตาบ้าตาพี่แม่ล้อเสียดอกทวีปตาอุเสียเราหน้ากูปีบ้าตาเสียเปลี่ยนเลยมาทวีปลงงานกูตาลุดต่อแม่ลุดปีบ้าเลยเจ็บปีตาทวีปตีใจตัวพี่เอาเงินทวีปดีดีการอ่ะตาอุทุวัดอะไรกูเจ้าสุดเนี่ยเฮ้ทวีปบัวมางาตาเปล่าโซเกโซเก ดีสักการ์ดคนดีเลยแต่กว่าแท้เนี่ยเว้ยเพื่อนก็เจน่าพี่ตาว่าตายจะไปพิจารณาละมั้งเนี่ยโอ้จะเขยบอกมาเลยมาลาดูเนี่ยตีดีที่มาคุยอะไรของเนาะว่าใส่ชาวบ้านมาเอาเรื่องมาเล่าบ้างมั้งเนี่ยที่ทำยังไงเอ็งก็เลยมาลาจ้วนจิ้มพี่ตาโมมาว่าพี่อยากใช้เนี่ยมาลาจีน่าไปมั้งเนาะโอ้มาลาเย่ตลอดตรงเวลากูกูมองเนี่ยจะรู้เนี่ยจะมีลูกค้าหรอมาเว้ยมาลาเย่อันนั้นก็ไม่ใช่เลยมองว่าเอ็งเอาเว้ยอีกู เอาไว้พยายามสู้นะเสร็จสมัยหมดมองมาตาวันนี้เป็นเราสิเด้สุดละมองเล่นน้าเลยบางทีคุณตาจะมองยังตาจะโดนเลยจะน่าจะกังวลนะจะไปที่ไหนที่จะมองฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ Okay, ngadai. Dah, memang yau dah jadi fit. Ngadai, emo tapi doa. Jaja nana, naik lepas orang gua, no. Okay, okay. Eh, nampi mian apa itu apa? Sebiro suni jalan, oh, mampu lah. Okay. Eh, pepe garo punya bo kena tebiro. Ngadai tu jadi aci leu meh, no, ta. Okay, pepe. Okay. Okay, mana? Kumang. Tahu kau biro, emo tapi doa. Okay. Kumang, tahun ni jauh kau gaya le, ni suri kong punya aci bo. Esok kan ni bi ayah payah, pulai umur gua. Kamu mau bikin apa? Tapi lali, ini mau jadi. Kita pulai umur ni, pergi ni, kita ni umur. ตั้งชื่อเรื่องเสียงเดียวกันจีเฟียพยายามเรียนรู้มองลู่โลกกันมาเก้ามือเนี่ยจะเล่นอะไรกันล่ะมั้งเก้าเนี่ยต้องอภิเษกผู้ต้องมีเป็นเพื่อนสิ่งนั้นถ้าว่าเอเจ้าผิวเส้นนั้นบ้าไปอยู่นะพยายามถ้าโดนมือต้องสิ่งนั้นพยายามเชื่อใจไว้ผู้เส้นก็ไปดูบ้าไปอ่ะ ดูดินเทียเลยอ่ะตีริมมองมองสูเรดิจัลล์มาป่าวเอ็นเดียวส่งท่าจ้าดูน่ากันรอจัสมินดาดูดินเทียจะนู้ยูจีจีเต็งใจละเต็งละช่วยจันตามีนิ่งดูช่วยดูชนอโกเซียงมองเอียยักษ์เสือเป็นท้องคลีซ่าส่งสูดไม่ได้รู้กันเลยบิดอ่ะดีกับป่าวเอ็นเดียวส่งท่าจ้าวาเลยจัลล์มาเต็มเชียงยาโก ยุ่งไรไรแต่ก็ต้องกู้มือเราก็ลูกตาเนี่ยก็เลยเข็บบ่เต็มกี่ดอกกว่าเนี่ยสวัสดีสุดไปท้าจ้าวาเลยผู้เดียวยังคงสูรีโอเรนแต่ผ่านอยู่ไปท้าบีจะบีร้องมือไว้บีโมเปลเต็มทั้งที่เย่มาง่ายคนละเส้นเอาจีมันเลยนั่งมาจีมาตาวงอยู่ทั้งที่ใจป่าเจ้าเช็ดต่อตาเสียงป้องยามมาฉันตาจ้าวาเลย Thank you. ပြူပြူမီးရဲ့